aplikacją POPay na pko.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 marca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 627 przypadków koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia informuje o nowych kilkudziesięciu zakażeniach. Sanatoria i uzdrowiska zamknięte w trybie natychmiastowym. Kuracjusze muszą wrócić do domów. W walce z koronawirusem na Ukrainie będą pomagać studenci medycyny. O 64 nowych przypadkach koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. W Polsce łącznie zakażonych jest 627 osób. 7 zmarło. Kolejne kroki dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i lekarzy wprowadza Narodowy Fundusz Zdrowia. Wszyscy kuracjusze muszą wrócić do domów, a sanatoria i uzdrowiska mają zostać zamknięte w trybie natychmiastowym. Ograniczenia są spowodowane stanem epidemii, mówi rzecznik łódzkiego oddziału NFZ-u Anna Leder. Kuracjusze muszą wyjechać, natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia poprosił sanatoria, aby umożliwiły kuracjuszom jeszcze korzystanie z pokoi, z posiłków i pomogli w tym, żeby kupić na przykład bilet elektroniczny na autobus czy pociąg, tak żeby kuracjusze bezpiecznie mogli wrócić do domu. A wcześniej już od 14 marca w uzdrowiskach nie przyjmowano nowych pacjentów, teraz także prowadzone już turnusy rehabilitacyjne muszą być przerwane. Zgodnie ze specjalnym zaleceniem NFZ-u od jutra część planowych zabiegów i operacji będzie wstrzymana. Są problemy z krwią. Liczba honorowych dawców ze względu na koronawirusa spadła kilkakrotnie. Stacje krwiodawstwa zapewniają, że nie należy mieć obaw związanych z oddawaniem krwi. Mogą to robić osoby zdrowe, które nie przebywały ostatnio za granicą i nie kontaktowały się z wracającymi lub objętymi kwarantanną. Zwiększono jednak środki ostrożności, aby chronić dawców i personel. Środki ostrożności już przed wejściem do stacji czy krwiobusa, mówi dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Elżbieta Pułacz. Trzeba zdezynfekować ręce, to jest pierwsza podstawowa rzecz i dopiero wtedy mierzona jest temperatura. Jeżeli ktoś ma temperaturę w normie, dopiero jest wpuszczany i wypełnia ankietę. Jest rejestracja danego dawcy i potem już wykonywana morfologia. Obraz morfologii też bardzo dużo mówi. Kolejną rzeczą jest kontakt z lekarzem. Zdrowy musi być także personel. Do pracy nie przyjdzie więc osoba z katarem. Rozdzieliliśmy pracowników na zespół A i zespół B. Jedni pracują w dni parzyste, drugi w nieparzyste. Że jeżeli ktokolwiek będzie poddany kwarantannie i wtedy wszystkie osoby z jego kontaktu, wtedy będzie pracował zespół B. Więc ten reżim został jeszcze bardziej podniesiony po to, żeby zapewnić zdrowie dla dawców. Krew nie jest drogą, którą można się zakazić koronawirusem. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. Ukraińscy studenci medycyny będą pomagać lekarzom w walce z koronawirusem, kiedy liczba zakażeń będzie rosła. Zapowiedział to tamtejszy resort zdrowia. Ukraiński minister zdrowia Wiktor Laszko poinformował, że jego resort skontaktował się z wyższymi szkołami medycznymi. Jak podkreślił, ukraińska służba zdrowia będzie włączać studentów wyższych roczników medycyny do leczenia przypadków zakażeń koronawirusem oraz jego powikłań. Dotyczyć to ma studentów 5 i 6 roku oraz tych odbywających staże podyplomowe. Dotychczas, według danych Ministerstwa Zdrowia, na Ukrainie po wykonaniu około 800 testów wykryto 47 przypadków zakażenia koronawirusem. 3 osoby zmarły. Najwięcej zakażeń, bo 25, wykryto w obwodzie czerniowieckim na południowym zachodzie kraju. Na drugim miejscu pod względem zakażeń znajduje się Kijów i obwód kijowski. Tutaj wykryto 13 przypadków zakażenia. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ze względu na epidemię koronawirusa wstrzymano prace remontowe paryskiej katedry Notre Dame. Sytuację wykorzystali złodzieje. Epidemia koronawirusa spowodowała wstrzymanie prac na budowach publicznych i prywatnych w całej Francji. Ograniczenia dotknęły także remontowaną po pożarze katedrę Notre Dame w Paryżu oraz dziedziniec przed świątynią, który według wstępnych planów miał być udostępniony do użytku publicznego w marcu. Jednak wybuch epidemii sprawił, że także w tej części wstrzymano roboty. Taka sytuacja zachęciła złodziei, którzy ukradli z Notre Dame cenne materiały budowlane. Policja prowadzi dochodzenie. Pożar wybuchł niemal przed rokiem. Od tego czasu, mimo natychmiastowej decyzji o odbudowie katedry, prace wciąż napotykały na różne trudności. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

łapiemy te chwile teraz. Zupełnie inne niż normalnie, prawda? Proszę Państwa, gdyby żył, skończyłby dzisiaj 63 lata. Bardzo wielu z nas brakuje nam jego, Jacka Kaczmarskiego. Idą tytani, na świat zesłani, żeby naprawić zło. I wiemy to z ostatniej chwili, że gdzieś już nawet naprawili. Krok michnął w uszach, od dawna brzmi, ale postaci nie widać wciąż. Czujemy tylko, jak ziemia drży pod krokiem, który drąży jej miąższ. Na wschód, na zachód zerkamy kątem, czy już górują nad horyzontem. Lecz ciągle nic, prócz kroku ech, co po niektórym wstrzymuje dech. Inni zaś z myślą nie nową się kryją, może to tylko tak serca nam biją. Idą tytani, a świat zesłani, żeby naprawić zło. I wiemy to z ostatniej chwili, że gdzieś już nawet naprawili. Prasa zarzuca nam zabobony, ale maluje się domów frontony. Z więzień przed czasem wypuszcza się, wojsko podwaja pobory swe. W kwiatach arterie lśnią wylotowe, czołgi po lasach stoją gotowe. Milczą agencje TAS i PAP, ale wciąż słychać tytanów szłap. Czuję się w każdym ruchu i zdaniu. Idą tytani, idą tytani, idą tytani, idą tytani. Grom, huk, trzask był! Przeszli tytani, na świat zesłani, żeby naprawić zło. Byliśmy dla nich za mali, nie zobaczyli, zdeptali. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wczoraj obchodził 71. urodziny. Był na 19 Igrzyskach Olimpijskich. Relacjonował w telewizji dla także Polskiego Radia. Sprawozdawca wielu wydarzeń sportowych, w tym legendarnego meczu Widzew Łódź kontra Juventus Turyn w Pucharze UEFA. Panie i panowie, przed państwem Włodzimierz Szaranowicz. Oczywiście Zbigniew Boniek. Szalona odpowiedzialność, bardzo ambitny chłopak, który chciał także i chyba będzie liderem zespołu polskiej reprezentacji, staje przed wielką szansą wygrania meczu z Juventusem Turyn. Podrapał się w tej chwili w kędzierzawe włosy, poszedł za szesnastkę i pobiegnie. Bramka! I jest zwycięstwo Widzewa nad zespołem Turynu, a Zbigniew Boniek klęczący na narożniku to ogromna radość całego zespołu. Sport, nauka, technika. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszej naszej audycji chcielibyśmy mówić o sprawie, którą nazwę tajemnice trenerskie. Jest to w jakiś sposób przecież działalność, którą moglibyśmy nazwać twórczą, a zatem jak każdy twórca, trener sportowy dąży do ochrony tajemnicą swojego warsztatu, tego co przynosi mu powodzenie. Przypomnę, że do godziny 19 transmitowaliśmy rewanżowe mecze pierwszej rundy europejskich klubowych pucharów z udziałem polskich zespołów. Sząbierki zremisowały swoje Nordem 1-1. Pierwszy mecz wygrał Feyenoord 2-0 i on też awansował do dalszych rozgrywek Puchar UEFA. Studio Espania 82. Dzień dobry Państwu. Głos polskiego sprawozdawcy z meczu Polska-Kamerun, Dariusza Szpakowskiego, oddawał we wczorajszym meczu wszystkie odczucia kibiców. Miał to być mecz decydujący, mecz zwycięski. Skończyło się na bezbramkowym remisie i trzeba obiektywnie powiedzieć, że w drugiej połowie spotkania piłkarze z Afryki byli bliżsi uzyskania bramki w tym meczu. Teraz jeszcze dwie informacje. Dziś na sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zapadły decyzje organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 1988 roku. I niestety właściwie mało kto przewidział, że tak to będzie. Letnia olimpiada odbędzie się w stolicy Korei Południowej, Seulu, a zimowa w kanadyjskiej miejscowości Calgary. Tak, jest złoty medal dla polskiego jeźdźca Jana Kowalczyka. Tyle lat już jeździ Kowalczyk, jest rośnięty w siodle z koniem, ale on te zwierzęta rozumie bez niczego. I potrafił tego Artemora tak pięknie poprowadzić tutaj do złotego olimpijskiego medalu. I teraz na najwyższym podium polski jeździec. I to wszystko ze sportu. Dziękujemy Państwu za uwagę. To my panu dziękujemy, panie Włodzimierzu. Niedawno zrezygnował z dalszej kariery, ale wczoraj skończył 71 lat. Wszystkiego dobrego, Włodku, od słuchaczy Trójki, ode mnie osobiście, bo mam przyjemność uważać się za twojego kumpla. W związku z tym pozwolisz, że dla ciebie specjalnie u nas Pearl Jam. A fragmenty relacji Włodzimierza Szaranowicza przypomniał Państwu Adam Malecki.

mnie wzywa, zaleca grzanie i pytań moc. Miękkie opony wejść, może i twarde. Jeszcze jest szansa, trzeba z siebie wycisnąć pot. Specjalnie dla Roberta Kubicy Formuła 1 Ostra Gra i zespół Kreon, a teraz już Jan Kałucki, co słychać na torach. W tym wypadku pieniądze nie lubią ciszy. Każde ryknięcie silnika jest wyceniane i monetyzowane, dlatego jak wszystko w końcu zamilkło, zaczęła się panika. Wielki sport generuje wielkie pieniądze. Przyjmując optymistyczny warunek, że 20 najbogatszych klubów piłkarskich podczas trwającej pandemii straci 10% swoich budżetów, w sumie mówimy o 900 milionach euro. Ale wróćmy do Formuły 1. W czwartek odbyła się wideokonferencja z udziałem wszystkich zespołów. O tym, jak przebiegła, mówi Maciej Jermakow z Eleven Sports. Plan optymistyczny zakłada, że sezon rozpocznie się na początku czerwca od rundy zaplanowanej w Azerbejdżanie. Wtedy szefowie Formuły 1 zakładają, że udałoby się jakoś wcisnąć w pozostałą część roku 18, może 19 wyścigów, no i wtedy te straty byłyby, powiedzmy, w jakiś sposób zminimalizowane. Zespoły już dogadały się między sobą, że tradycyjnej letniej przerwy w tym sezonie nie będzie i wtedy te wyścigi będą jakoś w sierpniu, po prostu mówiąc brzydko, upychane. Wiemy, że planowane na rok 2021 bardzo duże zmiany w samochodach Formuły 1 zostały przesunięte na rok kolejny. I ta sprawa związana z odroczeniem na rok technologicznej rewolucji podobno wywołała gigantyczną kłótnię między szefem Ferrari a kierownictwem Red Bulla i McLarena. Ale skoro mówimy o technologii, dziś odbędzie się wyścig o wirtualne Grand Prix, więc zamiast takiego dźwięku niewykluczone, że usłyszymy taki. Formuła 1 wyszła naprzeciw młodszym kibicom i zorganizowała komputerowe Grand Prix. Kierowcy i gwiazdy zasiądą w domu i będą rywalizować w wirtualnej rzeczywistości. Roberta Kubicy niestety nie zobaczymy. Wczoraj nasz kierowca rozmawiał z kibicami i powiedział, jak wygląda sytuacja w Formule 1 od środka. Jeśli chodzi o Formułę 1, wszyscy oczywiście czekamy, ale co jest najważniejsze, to teraz walka z naszym największym rywalem. Nie na torze, a z wirusem, który jest to rywal niewidoczny, a bardzo niebezpieczny. Dlatego też naprawdę bardzo was proszę, żeby uważać, zostać w domu, jeśli jest to możliwe. Wiem, że czasami jest to trudne, ale jeśli tego nie zrobimy inaczej, będzie duże ryzyko, że po prostu tą walkę będziemy przedłużać i ona będzie wiecznie trwać. Jeśli się połączymy wszyscy razem, jesteśmy w stanie tą walkę wygrać. Jeśli ją wygramy, wtedy będziemy mogli powrócić do naszego codziennego życia. Myślę, że wtedy też będziemy bardziej je doceniać. W dzisiejszych czasach, myślę, dużo ludzi jest koncentrowanych na zarabianiu pieniędzy, a tak naprawdę najważniejsze jest zdrowie. A o zdrowiu i bezpieczeństwie w Formule 1 szczególnie mówiło się wczoraj. 21 marca 60. urodziny obchodziłby Ayrton Senna. Postać ikoniczna. Co ciekawe, Brazylijczyk nie jest liderem, jeśli chodzi o wygrane wyścigi czy mistrzowskie tytuły, a mimo to każdy kierowca świata powie, że to on był najlepszy na świecie. Do historii przeszła jego wielka rywalizacja z Francuzem Alanem Proustem, mówi Ryszard Turski, redaktor na polskiej edycji magazynu F1 Racing. W 1989 roku podczas Grand Prix Japonii doszło do konfliktu między obydwoma kierowcami. Senna złamał regulamin, tak zostało uznane przez ówczesne władze FIA i dzięki temu Alan Prost został mistrzem świata. W następnym roku, gdy Prost przeniósł się do Ferrari, udało się to Sennie. Jakim był kierowcą? Na pewno nietuzinkowym. Na pewno był inspiracją dla innych zawodników. Ale był też inspiracją dla Brazylijczyków. W tamtych czasach mieszkańcy kraju kawy żyli w strasznej biedzie. Walczyli z reżimem i ogromnym kryzysem. Żyli bez nadziei, jedynie Senna był dla nich jedynym jasnym punktem. Opierali na nim radość. Senna miał tego świadomość. Życie w Brazylii jest bardzo trudne. Są tu wszystkie ekstrema. Jest wspaniała przyroda. Można mieć wszystko, co się da kupić, ale jednocześnie jest tu wiele problemów. Problemy społeczne i nędza, a w wyniku tego przemoc. Próbuję trochę pomóc, szczególnie dzieciom. Zginął 1 maja 1994 roku podczas Grand Prix San Marino. Jego pogrzeb w São Paulo miał państwowy charakter. Płakała cała Brazylia. Wstrzymane zostały nawet rozgrywki piłkarskie. Po jego śmierci siostra Vivienne założyła instytut imienia Ayrtona Senny. Ponieważ Ayrton był bardzo znany w Brazylii, wiele osób zwracało się do niego o pomoc. Były to osobiste prośby, ale różne organizacje czy szpitale prosiły go o wsparcie. Ayrton nigdy nie zawodził, ale nie chciał już udzielać doraźnej pomocy. Chciał coś stworzyć i zorganizować, by pomóc Brazylii. Instytut zapewnił edukację 12 milionom dzieci. Co ciekawe, członkiem zarządu jest jego były największy rywal Alan Prost. Ayrtona Sennę, niezwykłego kierowcę, przypomniał państwu Jan Kawucki. As a friend, as a friend, as I know.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No a teraz czas na Sosnowskiego. Codzienność jak wieloryb płynie po mnie, nie wiem, co w brzuchu ma, a czuję, że cuchnie i już wiem, że raczej syf i łatwo to dzisiaj nie będzie. Chcę już być tam, kierunek obrać mi. Jeszcze krok, już. Jeszcze krok, już. Rozbity na kawałki, nic nie widzę. Sobie przejrzałem, proszę Państwa, newsy sportowe i rzeczywiście coraz więcej komitetów olimpijskich narodowych zdecydowanie protestuje przeciwko rozegraniu Igrzysk Olimpijskich w Tokio w zaplanowanym terminie. Odezwali się Chorwaci, Serbowie, Rosjanie, jeśli chodzi o Rosyjską Federację Bokserską. Do tego mamy Francuzów z Federacji Lekkoatletycznej, a także Hiszpanów, zarówno Federacja Pływacka, jak i Hiszpański Związek Zawodowy. No idę o zakład, że igrzyska nie rozpoczną się w zaplanowanym terminie, a zostaną przełożone na 2021 rok. Chyba, że ktoś jest szalony tam na odpowiednich stołkach. Teraz u nas Alice Cooper. Thank you. Everybody can't wait to see me run. Yeah. Everybody's got loaded stories, and I know for a fact everybody sees a bullseye on my back. Towarzyszyliśmy Państwu przez ostatnie 4 godziny. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała. Nad całością czuwał Mariusz Owczarek. Ja, Michał Olszański, mogę tylko podziękować. Na razie, jak Państwo wiedzą, Godziny Prawdy nie będzie, choć mam przygotowane bardzo dobre audycje, ale to wszystko wróci, jestem przekonany. A co do tego utworu, którym chcemy się pożegnać, to myślę, że w związku z tym, że tak przewartościowaliśmy całe nasze życie i tak często musimy spojrzeć inaczej na to, czego chcemy, to powiem tak razem z Mickiem Jaggerem. Nie zawsze można mieć to, czego się chce. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Sing it to me. You can't always get what you want.